nga war nga ko leral ba dara bañ ca dess wa tah mutlaqan jisra bi waxna mutlaqan hani taqyid bi halin makhsus sawa'an haqada ala dhahabin wa naqada fiddatan aw haksa aw haqada ala haynin wa naqada hardan aw haksa taa ni mën don dag leral ko bu fekke da nga jugo won ak koko ci fayeku wurus waye da nga muju fay khalis ba safan bi nga jugo won mom ci fay ko khalis kana bu nga fay wurus ba nga jugo won mom ci fay ko ke wurus ba khalis bo beti ko fayeku marchandise ba jugo won mom ci fayeku marchandise bo beti ko fay fayeku xetu khalis ba wurus lim ci won don rek des ko wara leral wal ajli ak apuba lu jam solo la manam bu fekke ngay jaay muraba faaw nga leral ni li ke ba koy jënd bobo fay mo won tew mi tew ñëg da jëmun app na xam nga li ñi fay tew mi tew li ci ëpp du yam ak lu ñu jaay mu jëbu app li ñi fay tew mi tew mo gëna neew ñëg li ci ëpp ndax tew gam mi tew kon nak nga leral ni ba koy jënd man da jëmun app fay nga fay mu ko fi saasa wa in biha ak don te jaaye fon nako hal naqdi ci sar teewal ene bu fekkone bañ koy jaayante ci ngeel ben mom da ngayena jubbo won ci mu fay fi saasa mom mi jënd way gannaaw ba ngeen jubbo ci far ko yexé ba dat sangam faaw nga leral ne ngeel ben nga kat da ngay jubbo won ci ma fay fi saasa ba koy jënd way gannaaw ba dañu far jubbo na ci ñu atal ko dele sangam lolu faaw nga leral ko atahmuni wa in biha ala shart al naqd ay ta'jil al thaman thumma taradaya ala ta'jilihi li anna al lahiq lil haqd kal waqi fi lu xew ci gannaaw bu en waxale ma juwo mo lu xew ci bi waxale ñoy wa li anna ridha bil ajli ba'd al bay' dalilun ala siyadati fi thaman ya nga dolli ci ne bu en waxale ma juwo ci mu fay fi saasa gannaaw woko no ngi mujulat ab dir wala ne ko li nga jaaye jiggi bax na lo ci yow mi jaaye yow jiggi epp na lolu motax nga nang ko topal dele wi baña fay visage wa toli zamanihi ak yag ko jamono koku mom du sax ci bay humra ba dong boy jaay lo xamni yag na ci sey loxo faaw nga leral koku ne ko li kat yag na te jarut ndax da ñoo xam lu yes mo ñu gënal te ñu bare bay sax wa tax mu ne wajaba bayanu toli zamanihi ay zamani iqamati mabihi indahu li raghbati an-nas fi al-jadid dun al-hatiq qala murshidin fa in baaha murabahatan aw musawamatan ba'da tawli wa lam yubayyin fa huwa ghishun yukhayyiru al-mubta'a fi al-qiyami wa yaghramu al-aqall min ath-thamani aw al-qimati fi al-wafati fil fawati murshidin ana sayo jaaye murabaha ba sax jaaye musawama waxal rek bu fi ngi jibo ñoo ci yam fekken lor yag ni sey loxo te leraloko ko na nga war ko xishu nga def fekke lan ko ron jaay jimu janga fa ni jonne dañ koy tanlo ko nexe xaj ko nexe wel bu fekke nak legui lolu rawna nak kon yaar rek dañu set jeugum fayen ba xeyma ci yalla ñako xam diko ci wax lu ci gëna neew mu fay lolu wa tajawusi zaifi war na itam leral jeugle aji ayubu ayubu moy fo wala setor aw neena bu fekke ni tam yow li nga jaayat ci muraba mu ngi koy jënd da nga fay won xaaliss bo xamne da manki ci poa ba am luñu ci rax du xaaliss bu sel ba du wursu sel ba da fa piriwut ba ci ko gado ko taxuta am solo yépp koko balan lako jeppi wu lako won te wu nang ko kon na nga leral ni lolou amon na ci ba koy jënd ki nga jaayat ci muraba leral lolou amon na ci motax azayif moy ay almab al maibi bi naqsi wasnin aw ghishin aw radaati ma'dinin aw sikkatin ay ridal ba'ihi bi sawa an kana kullu thamani aw ba'dahu fa fil mudawana man ibta silhatan bi darahima naqdan summa ukhira bi thamani aw naqada wa huttahanhu ma yushbihu hatitat al-bay' aw tajawasa hanhu al-ba'ihu dirhaman za'ifan fala yabi' murabahatan hatta yubayyana dhalik aw tajawasa hanhu nak al-ba'ihu nek fi manam mako fi yok rek ndax jubanti mang koy jeglu itam wax nañu rek wahibatin akou maye yanti der go xamne baxo fon nako neena bu fekke li ngay jaay muraba kera bang koy jënd da am lu la mayale ci ndëgg te lolé dañu baxo mom ku jënd rek ñu mayal lako ci ndëgg ko neena boy jaay muraba gana bo leer li nangum la jëndi won te kene waye kat meenañ ma ci nangam tax dañu adamu ku jëndul li ñu mayle ci li lolu fa war na ci am watax mu ne yaati rek baynal mutabayyi hayni fa yajibu alayhi albayanu fi bayhi almuraba fa in lam yubayyinha fa in kanat qa'imatan wa hatta albayhu ma wahiba lahu min athamani duna ribhihi lazimatu qala dhalika sahnu wa qala asbagh la talzamuhu hatta yahutta ribhahu aydan fa in fatat lazimatu in hattahu biittifaqihima fa in lam tu'tad لكثرتها فلا يجب بيانها وأنها ورنا ليرالتني نك مرسنسمي ليس دير موم بلدية ميكول دك بي انام باتاي نين ورغا ليرال بوي جاي مرابا اك صحب مي مرابا حاجيام فاو بو فكي ني مرسنسم موم داي يار امنا تي مو خا نان كوي لغي تي ريوما امنا تي مو خا نان كوي اندي ci bitim rew diko jaay ci bu fekke ni amna ci mucc nit ñi gëna taamu kon war nga leral waaw fekke ni ñu gëna taamu ñu liggéey ci rew mi kon na ngay leral ko ne ko ah waye wi kat duñu liggéey ci rew mi fekke dañu gëna taamu moy baye ko bitim rew mu ne ko waye mi nak ci rew mi la bokku ta moy baye ko bitim rew lolu fa in lam yu bayin rek fa waxi shun lolu war na am aw min at tariqati wala mi ngi bokkon ci mirage batef ki wax ci wolof soy jaay lo xamne ni ci mirage la bayiko mo yomu sax ci muraba ha dom war nga leral ki jëndiko li ka ci mirage la bayiko ndax da am ño xamne dañuy xeexlu lu bay alali ku fatu lu bayiko ci mirage wa ta amni ay yaji bu bayanu annaha min at-tariqati idha kanat minha li anna an-nufusa tazhaduha wa tanfiru min hawa'ijil mayyiti fa in lam yubayyin rek fa huwa khishun wa wiladatiha warna itam leral ak juram fa mom wa in baa ak donte jaayon na wala daha doom ci maha and ak mom neena bu fekke li ngay jaay muraba dafa am doom ci say loxo neena faaw nga leral ne fi man la juddo won fi man la amé doom ji don dang koy jaay mo doom ji sax jaay ngay jaay doom ci du doy ci nga baña leral ne fi man la juddo ndax faaw nga leral war nga leral ne moko yore la juddo fi man wato sala bi ne wa in baaha waladaha maaha li annahu la yaqtadi wiladataha hindahu la yaqtadi wiladataha hinda yaay li koy jaayal doom yi tax mu dal tekki ne fi wala judo kon da nga leral na fi man la judo wa jassi tamaratin warna leral gop am meñet ubirat mo xamne gorale fon nako wa sofil ak ngandal tambalal matna anam boy jaay ay taati garab yo xamne bu ngoy jënd yow dañ la cey jaayale meñat mi goral ba ngay jaay ay gatt yo xamne bu ngoy jaay bu ngoy jënd yow dañ la cey jaayale kawar go xamne fekkon mu sax ba mat a ko ko neena sa yow ko bëgge jaay jaay muraba war nga leral ne garab yi kat bama koy jënd jëndale won na ci meñat mi goral wala gatt yi kat ba koy jënd jëndale won na ci kawal go xamni fekk na mu sax ba mat sama tax sara bi ne tamma yow ma shiray sufin tamma yow ma shiray li anna li kullin minhuma hissatan min thamani fa in lam yubayyin jalsal mu'abbarati wa jalsat tammi fa kadibun saw kon lolu ñu koy jappé saw fen kon day mëna fen na ba yop ñogi wa iqalati mushtarihi warna leral xatchal aji jëndam ja ñen sa yo xamne li ngay jaay muraba da am koko jaayoon wol beti ko nu jëggo ge nga xatch ko mom ba la tax li di ci wat ci yow nga diko jaay ni muraba kon wal nga leral ne da ko ñu ko ni jaay kat xatch ko koko motax mune bim ne wajabu bayanu iqalati mushtarihi mune ay al mabihi murabahatan ala thamani allati uqila minhu ana bu fekke dang ko beug jaay ndeggu dana wara leral lolu bi an ishtarahu bi hasharatin wa baahahu bi khamsati hashara summa aqalahu fa in arada bayhahu bi murabahatin ala al khamsati hashara wajabu bayanuha ena bu fekke dang ko jende won fuk o beuti ku jaay ko kenn fuk girom kana bu ngor beuti ku xaccat ko ci mom mu delol ak nga delo fuk girom soko beugé jaay muraba tan ayo nga leral lolu ne jaay won na ko aw yon kat fuk girom kana bu koko xaccat ko moko delu ci man illa bi siyadat dara ci ak doli nak aw naqsin wala wañi waaw manam bu fekke ne manam ngeen ko jaaye koko ak gawol beuti ko xacce koko dañu uppate ah ngeen ko xaccate ben upp na ngeen ko jaaye won mom koko mbay yes nako su baba du aajo kon leral mom lolu to aajo nga leral boko jaay muraba to aajo leral xacce koko ana mo la misale bu ne ila an takun al iqalatu bi ziyadatin ala thamani al muqali minhu ciyetek bi an ishtarahu bi hasharatin ثم باعه ب 15 ثم اقاله ب 20 كوكو مثال بشيارتين دي مانام دانكوكو جايون سي ياو دانكو جندون سي فوك فولباتيكو جايي كو فوك جروم غايو غروباتيكو نا خاتيار كو سي موم نا سي ñaar فوك خامني كو ياو بيغي سي جوتات ñaar فوك مولا جوتالي وات سوبا با كو نين بو اديو ليرال بوكو جايي مرابا مو مثالي nga jëndé won ko fukk wolbatiku jaay ko kenn fukk girom wolbatiku xaccat ko ci mom ci ñaar fukk nga ñaar fukk wo fukk girom kon lolu kon do aaji wa leral bokoy jaayat muraba aw naqsin ju nak mom la misale bi an aqalahu fil misali bisni hashara fala yajibu bayanuha fi bayhi murabahatan bi 20 aw bisni hashara li annahu bayhun mu'tanafun ana bu fekke dang ko jende won fuk wol beti ko jaay ko fuk girom wol beti ko xaccate ko fuk ñaar kon fuk ñaar da yes fuk yu girom a kon neena boko de jaayat muraba te ko jaayate ñaar fuk pete misal mu ñeek ma ko jaayati wala ko jaayati fuk ñaar ci misal mu ñaaral bi kon koku do aaje waler ndax day melne jaay bu ñu sos la day melne jaay bu yes la kon fofu da am wuté rek ndax sétlu nga né ci gannaaw amna fuñu waxal né su féké da nga jëndi fukk wëlbeutiku jaayati fukk ba nopi légui xacc ko ko it tuté boko dé jaayat muraba da nga wara léral xacc gën ko xaccën ci fukk ndax dañ ko layaleen fofu né bakkani dañuy bañ luñu jaayanti won xacc ko manam nit ñaan ñi dañuy bañ lo xamné amna ko jëkoon jënd xacc ko ñu diko jëndaat ba tax ñu né léralon fofu né kon muy fukk juroom ñoy mo dong manam fofu dal di amuñu fu won ak xajalé ci ni mu ko xajalé fi nga sétlu wat loolu waye nak wote bi mo ci nek ndax fi tam bimu ko waxé tek na ci né fala yajibu al bayanu halal mu'tamadi manam léral ga du ci war waye ci kaw lañu sukkandiko rek kon amna benen wax bu wax léral ga né da ci war waruko bi warna itam mu leral warga so day jaay daabu jo xamna ko jëndoon te diko jaay jaay muraba defat nga da ko war kon na ngay leral ki jënne ko da na ko war nak daga warga warga amna solo ba lu ci am jeexel la warga ko leral wal lupsi ak solga ko day jaay ay yere yo xamna ko jëndoon ko jaay ken nak muraba fek da nga ko sol nak sol go xamne man na ca jeexital war nga ko leral lol nak waye dana ko sol nak muy wa inistara tawban wala bisahu lubsan munaqisan suma arada bayhahu bi murabahatin wajaba bayan lubsi al munaqisi li tawbi allati arada bayhahu murabahatan fa in lam yubayyin rek fa kadhibun fihi ma wa tawdhibi ak seddel njeug ci ben ben ya ene bu fekke da nga jënd marchandise mo xamni mu xawam la luñuy xeyma la manam du misliyu mu nek nak lulimu manam mu def ay ben ben ki la ko jaay mom da la ko jaay rek global ben ya la ñëk sang moy fay rek ma jaay la yépp waaw gannaaw bi ne yow ya sét ni légui ni ma ñëk dikki dal bu ko sétlo ben bu ne war na ma dikki nangam waye ki la do jaay mom da la jaayoon ci ñëk ben yoon rek lepp ben en lool soko bëgge jaay muraba faaw nga léral koku ne ko ba koy jënd ka dama ko jëndoon ci ñëk sangam rek lepp ben yoon man nak ma sét bu ma ci na ray jaayat len bayi len nak ma sét ni kon li ma ci jaay moko sétlo ben bu ne nangam la wara dik faaw nga war ko léral boy jaay muraba walaw muttafiqan ak donte day aji depo a donte sax ben ben yoy ñoyamo xet yamo melo lool du ci dara du te ngora léral lool waaw on ko tambale ci enistara silhatan fi safqatin wahidatin bi thamanin wahidin suma qassamahu alayha wa arada bayha shay'in minha murabahatan kun wajaba alayhi bayanu tawdhibi ay qismati thamani alayha in kanat silam al muwaddafu alayha mukhtalifatan way bal walaw kana al muwaddafu alayhi muttafiqan way walaw muttafiqan donte ajde pola muttafiqan fi sifati ka shay'ayn muttafiqayn jinsan wa sifatan لأنه قد يخطئ في توظيفه ويسير في ثمن بعضها لاستحسانه دو الأمر بخلافه إلا من سلام داري متوكي جي سلام نانا ليغا خامني موم غا جايات لين لي تا يو لپ ني جايان لاكو كولوال فكي سلام رك لاون غا فاون جيغ رك دي ووت لو لولا كانابا ناك غا فاسيني جاي لين لا تي لين لا واي موم سلام رك لا da nga waxal na nga bëgg rek fay ñëk ñu la koy wutali kana ba saxal nek na ci jaay leen li muraba teyel leen bi ah koku neena mo dim ci sartu nga leral ne ñëk gi mo fayen julu bi kat global nangam la woon man ma sé rek ne bu ma ci bëggé jaay ñaar ba ñett ben bu ni war na ma dik nangam lool ku ma toti ndax li mbaay ko ci salam moy tax mom la sara bi di waxna illa idha kana al mabi'u min salamin muttafiqin fil jinsi wassifati kon fala yajibu bayanu tawdhif alayhi li anna ahadahu ghayru maqsudatin li aynaha bil haqli alayha wa inma qusida muttasafa bi sifati al mushtaratati wa litha law istahiqa al muslimu fihi kulluhu aw ba'dahu la yufsakhu as salam wa yurja'u bi mithli ma istahiqa la galati rabbin waxuñu galay keur xalay pak wala nga ñor ñor pak ñana bu fekkon da nga jëndoon lu melni nak keur mba pak manam gëna bu nga ko jaay muraba nak fekk na yow diir bobu da nga ko jëriñoo manam amna ko li won dala ci fay dara wala yoy ñana boku bëgge jaay muraba du aajo leral na waye na jotna ci am nangam jëriñ da xamna kulé won dima ci fay nangam lo jëru ko o tambulé ci wa ministara rabban wastallahu thumma arada bayhahu murabahatan fala yajibu alayhi bayanu aw bi ghallati rabbayn ay mansilin mu'addin li sukna bi wa mithluhu al ardu wash shajaru wal hayawan sufa garaw ak dur lo ci jëndoon jot nga ja jariñu la tan ko jaayat ni muraba la nga jariñu won du aajo wax du aajo leer wa ta khala fil mudawana wa man yubta hawaita aw hayawanan aw rabahan fa qatallaha wa halaba al ghanama fa laysa halih ay bayna zalika fil muraba li anna al ghallata bid damani walakin as sababa taqyidu hadami wujubil bayani بحدم حدوث ما يؤثر نقصا في المبيه او ما تختلف الاغراض به نوايا كات واخ دون واخ ني انا تي دا جارينو متليار كات دنجو ورا تانك جي بو فكين لوغي لولا دي جيختال دار لا تي لا ngay جاي بار توخ بو بو تي ووتا جا بو تي لول امي رك مار نار كو لير ليپ كو دي جاي مراو كاتك ني لي شراي هي نيكي موتلي اك جندو نانا نو بوغا جاي مراو fakkene yow dom lay dik dikewul ben won waw da nga jënd len la gannaaw nga wol bi ko jënd xal bi ca dess motax mu ne katak ni bi shuraahi silhatan ibtaha ba'daha awalan thumma ishtara baqiyaha min sharikihi fiha thumma arada bay'aha murabahatan fala yajibu alayhi bayan dhalika wa qayyadahu al-lakhmiy bima idha lam yashid fi shira' al-baqi li daf'i darar ash-shirkati kon man nga ne bu fekke da nga andiko na jënd len ni dara kana ba nga dooro jënd la ci dess waye jëndando lepp lepp jëndando wo lepp lepp ben yoon lolé boko bëggé jaay muraba du año nga léral na ko ba koy jënd kat dama jëk jënd len kana ba mu jënd lé waye jëndando ko ba lepp lepp waye la xam yu néna nak bu fekke nak kat ba ngay jënd la ci dess da nga ca fay aw kañ ndax bëgg mom lepp rek mu jaral lako kon su baba bokay jaay ci muraba itam da nga wara léral lola la en warisa waxu ndem don na ba'da holenam na bu fekke lenni lañuy jaay da ko don wolbuti ku jël la ca dess waaw len lolé nga xamni mom la jënd nak bu ko bëggé jaayat muraba na léral lool ne wala nak gën walu ji mom mo diké won ci ton waye li mo lay jaay ni mom muraba mo diké won ci jënd waré léna ko don pour mom da fi war mom te war mu léral lool mom Allah salaam waxna la yanta fi wujubu bayani takmil ash-shira'i in warisa al-ba'ihu ba'd al-mabi'i wa ishtara baqiyahu wa ba'a al-ba'd alladhi ishtarahu murabahatan fa yajibu alayhi an yubayyana annahu warisa baqiyahu wa hal ndax wa mu war in taqaddama moy dem jituna al-ifdan ba aw mutlaqan am bi jitu wut bi ci dara mutlaqan la ta'wilani ñaari degin ci ni salaamu dawana manam ñu ñu lañu bu fekke doon nga leen la da jitu dana bu ngol gëti ku jënd la ca dess kon da nga melne ngir nga mom lepp jaralon na la nga xoy ci jëggu jaadut kon lool moy jar leral bokay jaay muraba waye bu fekko ni legi jënd ki leen di mo jitu gëna ba nga doon la ca dess mom du aaju leral ñooñu ñoo sartu waxal in taqaddam ay yusuf ñaan ñene mut waxal la wa ma khalitan dem joom na bi naqsin ci wañi ñet wa suddu xat deugal neef ko ci lam wax aw asbata ba mu saxal ko ci séré radd ko mu sañu xacc mo ngi leen jënd bu ko sobé aw dafa wala mu jinn ma la nga xamné da bay yenn birna wari pa ho ak benefisam manam ki lay jaay muraba da lan leral waxal lu mu jëndé jaal leral la ci top wa gëna bu ni man ka da nga joom waye ñaar bi ni waxon ni mo jëggi ñett la jëndé won té loolu bu ko waxé yow gëm ko ko ne ko wax ne ko wax nga dëgg baamu saxal na ci séré né da joom rek waxan la né jëggi ñaar bi la won waye ñett la jëndé won wa mu ne ko ñu mu jëndu yaay sét bu neexé xacc ni kon bayina jëndatuma bu neexé tam lu wax légui té moy ñett jëñu wax né moy jëggi nga fekk ko ci loolu ñu japp né moy jëgga sét na ci wara top la nga ko wara tégal nga tegal ko ci te ñu wéte ñu defante loolu mooy bu fekkee ne lañ doon jaayante ba tey rawut mu wax na dara fa in faatu ndem raw na xuyyara kon tan loof mushtari aji jëndam ja bayna sahihi digante njëgg wef warifihi ak bénéficam wa qiimatihi ak qiimaam yowma bayhi bésub jaayam neena bu fekkee li ngeen doon jaayante foofu ma raw nekkatoo ni kon neena da ngay seet yow nga doon jënd li wax ne legi moy nga giwer te moy ñetti jooni ak la ci wara topp topp ja bu la nexé fay loola bu la nexé tam ñoo jullu nga xamni ñoo xam xeyna lim la jaayoon tam raw legi li wax rek yow nga fay loola ay ne ñoom jëm gi nekk tu fi moom ñu yaara manam fay nga di wax ne moy li wër te gëm nga ko ba am ne xéré yu ko saxal ba nga bayyi jullu ñoo xeyna loola bis la koy jaay bo fu jëmum tollu nga fay loola way ci man la nga tek ci nak malam tam ko tam ko li fek manki wut mom xeyma ji ani lu xalati walis ñegum joom te ba ñegum joomé won ma rek ci ay bénéfice manam kat xam nga mom ba wax ni ma joomon ci ñeggi te saxal na ci séra ni ba joomon ci ñeggi ba yo gëm nga ko ba saxal won ay séra waaw leg nu neena bu fekke mo la daraw do ne won man ne kam yoon may na ma na fay ñeggi wax ak la ci wara top bu ne xé tam fay xeyma ji julli wax man kon day fay xeyma julli wax te bay ñokki mu ne lolu bu fekke ne sét nañ xayma jul ju lay wax bu bëgg yees jëg di waji wax duñ ko nangu da xam nga waji tay ngib la mo deful dara da wax na ma joom rek ci bay du dund ak giru ñëk te gëm nga ko yow ñu jaay ba ñëp ay xéré saal nako kon nak bu fekke dañu sét li nga war na fay lepp bu sét lo ñett jooni yu wax ci jëg gi ala ta war top ñu sét ku ñaan nek duñ doon jooni ñoom ñi xayma wax ñent lolu waaw lolu wax na mom dañ lay dogal ni la faaw nga fay ko li waxon dagam xayma jooni wax ñent la dañ ko fay juroom ben rek ndax juroom ben ñu ko dikke leer na la ndax neen la da joom won ci jëgga te yu gëm nga ko ba ay séré saal nako té buñ tapé ni waxé ak la ci wara top lepp lu ben gindé la kon nak fay lool lool moy bam joomé ñu ñu nak ci bu féné wa in kazaba ndem fenn la sima kon mu war mom lañ doon jaay al mustari aji jëndi ja in hattahu ndum sipna lam ci yokkon wari faho ak benefisam ñana bu fekke ni nit dalen ni nala jaay nangam jaay ak muraba dal di wax ñeugaat na ci wara top ba leer ba agal gana ba nak mo mu waxal bop ni ni mo waxon ko ma ko wax rek sama la ni ndax bëgg am bénéfice waye jëndé wu ko lool ba ay xéere ñu saxal ni lool da ko wax rek waye ñeug yi mo upp na gam ko jëndé wa ko lool mo indi fene mo ko leer ah kon neena bu fekkee ne léegi loolu rawut moom jaay ma nga ko ba tey te kon moom mi nga xam ne moo la jaay dañ koy wax ne ko loolu génneel li ci warta bokk li nga xam ne sa ñàkk wax dëgg ko ci dugal sa ñeme yàlla ko ci dugal rek ci njëg gi ay waru ci wana bokk luñ ci dugal ci loolu rek la génn luñ ci dugal ci njëg mbaa ci bénéfice te muy loo xam ne sa ñeme yàlla saw fena waaye wurtoon dugg na loolu ngeen bu ko defee bu génnee loolu nag yow ñu jënd faaw nga jënde ko ci njëg la des ngay fay kon njëg nga xam ne wër na moom ndax génn na ni ci warta bokk waaw kon faaw nga fay loolu saraa bu neene fa in lam yaxut taxu fala yalzamuhu fala yalzamuhu wa yuxayyaru bayna tamassuki wa raddi maanaam bu fekkee moom muy jaay nañu wuta dindi liñ ci yokk ci ak ñëw yàllaam te wëru cee bokk fekkee nañu koo dindi waa kon neene yow dañu tàngloo bu la neexee bu la jaralee nga wéer moom ñu waxan bu la neexee xacc bi xilaafin xishi ci yu teg wor xishi ibnu xarafa waxe na ko waxe na yii muy wax ak nuyu ëmb lépp la yow ma xishi yow muy jaay nga fexe ba kii jënd la nga xam ne tawmu ko tawmuwu ko ci wala keneen tawmuwu ko ci ba taw nga fexe ba defaloo ko ne ko loola ëmb ci te fekk na am na ci li ngay jaay mbaa la nga xam ne taamu na ko ci keneen taamu na ko ci nga fexe ba defaloo ko ne ko li nga ci taamu am na ci te fekk na amu ci ibnu xarafa daa bari xeeti nag moom yoo xam ne ñuy wax xaddu xaddu mooy nga xam la dara xam la boo xam ne la war a dugg lépp day dugg la war a lépp la war a génn lépp day génn daa xaw a jafe loolu lay wax bi xilaafil xish waaw bu fekkoon ne kooko balaa defalee lu mel noonu moom nag borom saraa bi misaale ka kitaabati xalal mobil ak sara min tamanihi wa bayhihi bil maraabahati ala fananihi waaw loolu mi ngi mel ne lii war a yor juróom-ñetti junni mu dund ca kaw ne fukki junni lay jar ba noppi nag léegi jaayale ko juróom-ñetti junni nga xam ne mooy njëg gi dëgg dëgg waaw ndax gannaaw bi bu ne damaa juumoon bu ne bi bu wax njëgu juróom-ñett kat damaa juumoon ndax mini maa ngi nii waaw loolu xishu la ñu daa war a mer juróom-ñetti junni ci misaal mu dem bind ca ne fukki junni mooy njëgam diw bi la koy jaay yow juróom-ñett la ko jaaye xam nga gannaaw boobu ne damaa juumoon ma wax juróom-ñett waaye fukk kat moorum njëg gi ndax moom laa bind sax ci li ñuy jaay ñu ma xoole mbind mi kat fukk laa ci fekk man maa juumoon rek loolu day xawa nuru lañu gëm loolu ñu ne noonu xishu la ndax fexe na ba defeeloo kii jënd lu bokk tag la nga xam ne moo am te day mën ne moom moo wax dëgg kooku nag maanaam ab atteem xaw naa wuteeg atteeg fen li nga wax léegi waaw kooku moom ba nangu woon a wàññi ba delluwaat ci njëgga itam génn ci la ci bokkut du tax mu war la nasaraa bi wax naa kooku moom falaa yel sabu almustaria ويخير بين التمسك والرد مع القيام كوكو موم دا نغو نا ديندي لا تي بوكو تيت ما خا خني خشي ديكو تي ديغالو نيتام سبوا تخ يو ني جند موار لا بلا نيهي نغو يين بلا نيهي باي دا غام جوم جانغو راوغوت براول لودو كو وين فاتات دوم راو نا موم لاي دون لاي دون جايان تي مارشانديسما راو دي نا موي وين فاتات شيل حبي بنما ان او نقص او حواله سوق انا فاغ نجي كون واخ موم تي وين خليته بنقص كوكو اغراوم و خولي سرا بو فوفو اغراوم دا ورا نيك ريك بام ني فاين فاتا المبيو دا تا تك ندير ميستري بزياده او نقص واي لا بحواله سوق انا فوفو لا تخ ني لول راونا موي لول يوك بام واجيكو waye lam da jarti marsa yok ba wañu ko ci fañ mom fi ni mom lu mën def rek bu ak raw mom moy binama in aw naqsin aw hawal suhi bu yok mom lola ba mu wañu ko ba lam da jar yok ba mu wañu ko yep mom ak raw la ci lana bu amé ni du ko xatte fadul khishu bu do ci khishu fadul khishu nek na ci khishu aqallu thamani ganja ni ngeug wa qimati aqayma ja aw manam fekke dafa la nax rek war la fexe ba defelo la ni ci